بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الوزن ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم للأنثيين أما اشتملت عليه أرهام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرهام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يدعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوها أو لحم خنزير فإنه رزق أو رزقا أهل بغير الله ومن ادخل غير بار ولا عاد فإن ربك غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين دا سورة الانعام دے اتم سفارہ دا آیت نمبر 143 یوصل درسول اختم فدین منی سبق کی ذکر کئی چی اے مشرکانو تاسوائے چی دے بچی زمن دا پارا حلال دی و زنانو دا پارا حرام دی یا طول بدی کی شرکانیو ناوصلور قسم خبری داغی جوابونا کئی ستا تو سنگ وائی کی دا پمونگا حرام دی داغی جوابونا کئی خلاصہ دادا چی تحریمات دا غیر اللہ دا پر ازانا مجھوڑا وی کم سچی اللہ تعالی حلال کری دی اغا حلال کم سا حرام دی نو اغا حرام دا اللہ حلال تا حلال وائی دا اللہ حرام تا حرام وائی دا اللہ حلال حلال وگنی دا اللہ حرام حرام وگنی دا اقبل زانا حرمتنا مصابتا وائی دا اقبل زانا اوشی حرام دی اغا ما حلال وائی خواب تفصیل سمریت ازواج اللہ پیدا کری دی ات جوڑے من ازوان اس نئی نی دگڑون ازوان دا گردون دعا ومن المعز اسنینی او دا بیزون دعا فدیز ای کی اغرد کئی پشر دا مشرکان باندی دا غید دلیمنا الصبر والتقسیم الصبر والتقسیم چگورا مکی ویدیو چی دا دیدہ بچی زمون دا نارینو دا پارا حلال پا زنانو باندی حرام دا دیو دا خبر ایزان ندور کری وی نوزرا تا داوایا چی دا دیدہ ناخوالے دا مور دا طرفنا را دیو که دا پلار دا طرفنا یعنی سوی چی دا دیدہ بچے دا دیدہ وا بچے دا دیدہ گری دا بچے دا مشرکانو توی چی تا سوائی چی دا پا مون باندی حلال دی زمون دا زنانو دا پار حرام نو دا ولی تا سو حلال گنی زمون دا پار زنانو دا پار حرام دا ولی دا دید اپلار ندیخوا که دا دید امور ندخوا ولی چی پلار امور کی اسی چلی نو دا غید وجی نخلق بچی اغا پا زم باندی حرامی او یا دا چی دا دی مور پا دی گیڑا کی رحم زوزات کی ارتوائی فا دی کی آیا دا دی دا تربیت سی ندی شوی دا دی وجی نتا صدا پزنانو حرام ہوئی یا دا سلو رو خبر چی اللہ در تبیدی دی چی دا حرام دی دا غی جواب دلتا کئی دا سلو وارا چکو کی رواب استو او آگے دلتا جی کرتو یا ورطا زکا حرام ہوئی چی دا دی دا مور ناکار دا یا ورطا زکا حرام ہوئی چی دا دی دا پلار سی ندے یا دا دی وجنورتا حرام ہوئی چی آغا خیدہ کی خنو کما خیدہ کی چی دا بچے جو شوئے دے تربیت پا خیدہ کی سی ورطا یا دا دی وجنورتا چی اللہ ورطا ہی دی چی دا استاسو دا پارا حلال زنانو دا پارا حرام نو دیا دی دا فرق ولی راولی نو دا دق جواب دلتا ذکر کئی یا دا منصوب دے دا آیات کریمہ فسسرا نو دا بدل دے فحمول تنسرا لکر مختلی آیات کی ذکر سو ومن الانعام حمولتن او زیوی دا دنگرو نا اغا بار ورون کنی بار والا دی نو بار والا کم دی نو دلتا وی ثمانیت ازواجن اتا جوری دی دا اتا قسم زناور دی چی دا بار ورون کی دا مطلب تی دی یا دا مطلب خبر دادا چی مکی ایت کی ذکر کرو یقولو مما رزقکم اللہ خوئی اگا چی اللہ تاسو لرزق در کرے دے نو اگا سدی نو اللہ میرا بان ذکر کئی چی سامانیت ازواج دا اتا جوڑی ذکر چی وادا گڑا دا بزدا اوخ دے دا دی دا وقی تاسو خوئی دا تاسو دا پارا حلال دی دا خوئی نوی سامانیت ازواج اللہ پیدا کری دی اتا جوڑین من ازوان اسنین دا غزدو نادوا ومن المعز اسنین او دا بیزو نادوا ناجا گڑی توائی او کبش دا گڑ توائی تیس دا سیرلی توائی او غنم لپس چکم دے مدہ گرو روزو دوانو تو اینا مشترک دے پر دوانو دی مدہ سلور وانا جوڑے دلتا جتا کئے نوز دلتا اشکال پیدا کی گی چی دا تو سلور شو لکیو من الزعن اسنینی دو دا گرونا او من المعز اسنینی دو دا بیزونا دا دو ذکر شو دیا روستا پلے دیا مایت کے ہوا من الابن اسنینی دو خارو نزوا و من البقر اسنینی او دو غازان نزوا برا تر کوئی سمانیت ازواج اتا جوئی دی مدہ سنگر دی سنگر جواب شو علماء کرام د دې جواب ذکر کوي غرايب القران والا هغه قاعده ذکر کړی دا وای هر شی کی دارین جنس مذکر وی یعنی دا هر شی جوړه برابرې لکه نر او ماده پکی خز او نر پکی خز او نر کی پکی نو هغه ته زوج ویل کیږي لکه سړی زوج د خزی دی خزا د سړی زوج دی لگا سر چا سر زانه روانه دا سلده حازا زوجی زده ما خزه دا او جی خدی رتا بوسه که دادی سلده و حازا زوجی دوی دا ما خاون ده نو زوج اطلاق پا خاون بندن کیگی او پا خزه بندن کیگی نو دیو دینه دلتا ات جوری ذکر کلی چا سر که سلور دی نو زوج زوج زوج چکل را دینو داتی ات جوری دی دیو دینا تا جوڑی ذکر کرو حدیث کے عمر عزیز اتوان ام سلمہ تا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ام سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاغد نبی علیہ السلام زوجا و عبیبی و اپا سور نساء کی عم 20 نمبر آیت ذکر کرو وَإِنْ عَرَبْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فَرْكَتِرِ تَاسُ بَدْلَوِ دَوِي خَلِفَ دَي بَلَا خَدَ نو آجی مطا زوج یہ لے شوئے دے سور قیامت 40 نمبر ایت کے ہم ای فجعلا منہ الزوجین الذکر والانسا زوجین و ایما پیدا کری دی ندت وجنا زوج سنر دے داغی زوجا ماددا ماددا داغی زوج اغنر دے ندی وجنا دلتا سمانیتا ازواج ذکر شو نو سماریت آزواج آت جوڑی اللہ پیدا کرلی من ازوان اسنائن دا گرون ازوان و من الماز اسنائن او دا بیزون ازوان گڑے اولی مکی کرا تا گڑا پر یا عربو کی دیر زیادت آن و دیو جنہ گڑی زکر مکی ہو شو یا دا چی دا زکا مقدم دا چی دا دینا وقا دا بیزینا وقا دا دا گڑی وقا وقی دا بیزینا نو دیو جنہ گڑ مقدم کو ومن الزعن اسنینی دا غدون ادوا ومن المعز اسنینی دا بیزون ادوا قل ورطویا دی مشرکان سویا چی آل ذکرینی آیا پلاران دا دی بچو حرما حرامو امیل انسین یا یغمین دی اغما دی حرامی ام مشتملتیا دا چه مشتملو علی فدیبان دی ارحام الانسین آغا رحمونام دا میندو دا دیو یعنی تاسو دا دیبا بچی پزان حرام کردی دا مولی حرام کردی دا دیبا پلار ناکارو او کموری ناکاروام یا دا چی پری خیٹا کی پڑا خود دانا کروا دا سینا وازکا دا دی رہی منو دا بچے پا ممبان دی بن یا پا ممبان دی حلال نو دا اولی تا صدا کر کوئی نبی اونی بی علم ما تا خبر را کئی پا دلیل سرا ان کنتم صادقین کچر تا سو رشتنی ای اما اشتملت علیه ارحام الانسین ذکر کو ترا حمد ما دوچی اے مشرکانو تاسو علت دا حرمت سوائی کا ذکوریت وائی یعنی نارینا یا انسیت وائی یعنی زرانام یا دا ارحام الانسین وائی کی ددی دا بچے جکم دے کی جوڑی گی رحم زیگی دلوائے یعنی اے مشرکانو کتا تذکوریت وائے یا انسیت وائے نو پکا خدا دا چی سوے دا دیدا پلار خنو نو طول لغان ویستا تو دا پارا حرام او کتا تو نسیت وائے چی دا دی مور خنو نو بیا طول لی ما دی آغا حرامی او کتا تو دا وائے چی دا دی پرحیم کی آغا تربیت سینا نشوے نو رحیم طول بیا حرام شو نو ورمائی چی نبی مونی بی علمی مطالبت دا دی اپلی کئی خبر را کماتا فَإِلَمْ سَرَا فَدَلِئِنْ سَرَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَچِرِتَا تُرِشْتُنِيَئِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ دَوْقَانُ نَجْوَامُ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ أَوْ دَوَغَانُ نَجْوَامُ جُرِي قُلْ وَرَتَوَّيَامْ يدمنا ومن الإبل اثنين أولا فدا كريني دوخان نجرام ومن البقر اثنين أولا غزان نجرام قل ورتويا الذكرين الذكرين بدي فريق الله يقا أليف باندي فلا زبر راغ لدي أو بياتي مد هم راغ لدي مدا بر را کاږي آ ذکرین لګي را کوم بیا بدا ځان را چینج کی شت کی راغلی دی آ ذکرین آیا هغه نارینه د دې حرما هغه ناران د دې هغه پلاران د دې حرما حرام و ملون سیین یا غا ما دې د دې هغه مین دې د دې اما اشتملت یا دا چه مشتمل علیه بدی باندی ارحام الانسیین اگر رحمنا دمین دو زدیو ام کنتم یا سلورم خبرم درید براوشوی اینی پلاری ناکارده خنو زکتا تو دی بچی نقری یا مور ناکارده زکی نقری یا درین دی سربیت پخیده کی سینا نشه او سلورم کنت دا خبری ندی اللہ تاسو تبین دی وی ام کنتم یا وی تاسو آیا وی تاسو سواداء حاضر موجود اذ وصاكم اللہ بهذا کنت اللہ حکم کو تاسو تپدی سرا اللہ تاسو تپدی باندی حکم کرو زکا تاسو دا بغان باندی حرام وی فَمَا الْأَظْلَمُونَ صُوفِ دِیر وَتْ ظَالِم مِمَّنِ افْتَرَى دَغَچَانَا چِ جُوَئِ عَلَى اللَّهِ فَاللَّهَ بَنْدِ كَذِبًا دَرُوْهُ لِيُزِلَ النَّاسَ دِنَ فَرَا چِ خَتَا چِ خَلَقْ بِغَيْرِ عِلْمٍ بِدَ عِلْمَنَمْ فَمَا الْأَظْلَمُونَ صِغَ دَ اسمِ تَفْزِلَ وَيْدَمْ فا اعتبار دا هری نوعی سرا یعنی پا دروغ و یونکو کی دا طولیو نغت درو جن یعنی درو جن کو دیر خلق دی ارسا ایمن سبا بازی دی معمولی خبر ایس تا دروغ وی سو کارو وردہ دروغ وی امنا تګاری کې دغه روان دی الکه چرته یې هغه بدل تا پټه می سي چې وایي په ثانه یې کیه ما او درې ډرو ته دا ضرور غره دې ارزښت کوي چې یا سر چا لیدلې دی ورته دا دی ټلیفون ته کې الکه چرته یې نو دی وایي نه ځان لري حساب دې دا وو سما باندې څه خدمت راوړي نو ضرور دې سما وایي فرې باندې الله تعالی ستا بدلی دي تا ملایکه په وینا دې لیکل کوي فاجب کیون درو موایا نا زبا خدرو تسو قرد درو وی انا هر سڑے درو جن دی هر سڑے بادی دی زن لری اماو ما قدری دی اماو رو وی زن اما دی رکی نو کیا انسان درو وی پچا باندی نو اگو گنانگار سو و لبا مئی وی دا آغا چانا بل غوٹ درو جن سوز دی چا غپا لابانی درو کری فبنده باندې هم نو فا مسلمان هم نو فا پیغمبر هم نو فا یو اللہ باندی کرا تمام کائنات مالک و خالق دے سجن اپل غد ظالم نشتر ہے فمن اظلم و سود دیر دیر غد ظالم من من لغتنا افترا علاللہ سجو ایف اللہ باندی کذیبا درو لیزل الناس عدید پارا جی قطع جی خلق بغیر علم بغیر دا علمنا بغیر دا سا علمنا علم ورسون نشتے او درو فلا بابی تی ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نور کئی اغاقوم ظالم تا قل ورطویا بستے سینا بیا سمانیتا سواد اللہ پیدا کردی ات جوڑی من الظأن اثنين دجد ندوى من ومن المعز اثنين أعدى بزو ندوى قل ورطوى يا الذكرين أي ناري نددو حرم حرام أم الأنثيين يا مندي دديو یعنی فلارانی خنو کمیندی خینی جتا تو جدی بچی حرام کردی پا زنانو باندی اما شمرت لکا موتا تموی چه گریا بی کتا داوی تیزدی ناوی دا لکور کما ولی جنی ولی ورکا جنی کسی چل دی ولی دا جنی تیرا دا موتا دا جنی کورا نیم تیدا ولی اون جنی کلی کنا جنی کورا جنی کلی تو دا لکان لکان نبیا بسکی دی نو دان دا اللہ تعالی رحمت دے رحمت کو گنا دا اللہ تعالی او یقین ہو کا چکل دے لوا نا غب و گوئے اپلار تا دعا کئی لوب اپلار تا دعا کئی بچے گوئے دمرا پرما نہ کئی جوے پروا دمرا نہ کئی او بیا ماو تاور سر سر ظلم کو چا غدا حق نا لری کو اغیر نور کو جینا پولو ازور نور کئی او اقل جوی دوار کو آغا لوبا تا تا پا هر کن که دعاگانی که اغبا تای آزه و تا غدور بیده حق نم اغرومه که ده اللہ بنده اغم ستانا پیدا ده زم ستانا پیدا ده شریعت ده سوی اغم مطابق کارو بکنه رازم قستانا پاتی ده نوچه اغبا چی ده اغبا اول که اغبا زم طلاق لکا پیسی غطری دی اغبا تا بسی خیراتم نکه تا بسی مدرسه که ام نور کهی آتا تا دعا نکه اغا لور اغبا تا پا دعاگانی که یاد ساتی تلیفون ورطل به سمرا پوشا دیدی ندیو جنا حق رو رکوا نفرمائی قل آز ذکرینی آیا نارینا یا فلاران لدیو حرم حرامو امن انسین یا زنانا امین لدیو اما اشتملت علیه یا مشتملو بدیو بان یرحام انسین اما رحمنا جدی من دو نبیعونی بعلم خبر رقیماتا فَإِلَمْ سَرَى بَدَلِي سَرَى إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَشِرِيْتَ سُورِتُنِي أَمَّا اشْتَمَلَتْ أَيَا مُشْتَمِلُ يَا مُشْتَمِلُ عَلَيْهِ فَدِبَانِي أَرْحَامُ الْأُنْسَيْنِ أَرَحِيمُنَا دَدِدْوَانُ يَنِي دَمُورْ فَرَهِمْكِ تَنَّرَوْ مَادَا د دې وجنا بچې پیدا کېدو نو دغه بچې د دې د تربیت د دې مور پر رحم کې صحیح ونه شو ځکه تنه پرې دې بزان باندې بچنا کو باندې حرامې نبی او دې دې علم خبر راکې ما ته بدلې سره کوانتو صادقین کچر تا کړې دنیا ای مشرکانو ومن الإبل اثنين الله بنا قيد وقان ندوى ومن البقر اثنين عدى وقان ندوى قل وطوى يا الذكرين هذين خلق والإنسان تقوى ويقوى سنجي وقوى تقوى الموعدة إنسان تقونا غريق فدي من إنسان تدوقو إنسان لأساتي لسروقو واجو لكلا مكوى ذاك إنسان أشرف المخلوقات وزير لنا فرمائی ومن الابل اثنین اللہ پیدا کری دوخان ندو ادوا ومن البقر اثنین او دوغان ندو ام قل ورطو یا آذکرین آیا غنارنا حرم حرام بی من انسین یا اغا زنالا غمین بی اما اشتملت علیه یا آتی مشتمل بدیبان دی ارحام الانسیعین مشتمل سمانا یعنی نرو مادا چکل یو زیشی مرحیم کی دادوانو اگا نرو مادا اگا یو زیشی مداری و دینو تا دوانو ذکر کرو چی آیا دادوانو بزیو زیشی مداریو دا تربیت سیوانا چو دیو دینو تا سداحنا نوئی ارحام الانسیعین رحیم یو تو ارحام دادوانو اگر احیمونا جدی زنانو ام کنتم آیا ویتاسو شہداء آجر از وصواتم اللہ بیہازا چلچ اللہ تاسو تغبن کرو تاسو تاللہ فریمانی ویدی جدا حرامین ویدہ شید اکتل زانا کوئی فمن ازلم سود جدیر غنشاری من مندہ وچانا افتر آل اللہ کذیبا چې جوړی په الله باندې دروغ ذل الناس د دپاره چې ګمراه کړي خلک بغیر علم بغیر د څه دلیل ان الله لا يهدي القوم الظالمين الا توفيق نور کوي قوم ظالمين